أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وكد الله ونيا آيات التبن إيا السنعات وصورة النساء كمدة. إلهي سبحانه وتعالى يقولنا وغسوا ورمي عشر كان أيوه يدا بيهي مرك على أن وغسوا ورمي أحكام دي كتا علوغي في فرائلك ودعالك كتا علوغي في أي على وغسوا سيري سبحانه وتعالى أحكام تاصل غسوا ورمي وأقوم في أمر خير يقول سجن لي وآيات الميراثة وحدود إلهي يقول إله سبحانه وتعالى فرائع بإلهي وأجري ويحد يأدو من في سوين وتعمل فران وأن الدين من إني جبان الله رفع عبد الرسول في سنة عبد العيود إله سبحانه وتعالى الله يقول جينا يا جماد أيو جينا يا وإجريه ستحت أشجارها وقصورها الأنهار وديار أيها صورة يا جنون تأثير إلهي، وذلك الفوز العظيم أيها الإلهي جمد إلهي يلغوها لنا وليبان ويبونها الله سبحانه وتعالى. أدنى الله يقول يقول الله أسعق صغارة قفك إلهي يا رسول في سعاسية حدود على كبد به الله يقول لنا يا نار أوقوها رأي أيها لنا يا وعن أصبنا على نار تاسد أحوالا وله عذاب مهم عذاب أوضوء إهانة إهانة أصاحيرة أي أصبنا على أيها الإلهي سبحانه وتعالى. بلك قفك أن عاصده أحكام تلغسه وهم يقفك أن تعمل فريبه والله فيها وين كون إلهي يأتينا لا إمانا يا الفاحشة قال حمد لا إمانا يا زندا ومن نسائكم هوين كينا كميرا فستشدوه كمر خاتيه عليهن هوينك أذكر خوضوا إلهي أربعة أثر ومنكم إذنك إذن كميرا هو إلهي فإن شهدوها دي كمر خاتيك عام فأمسكوا هم قبط عيود إلهي وحبسة في البيوت بريها كحبسة وإلهي حتى يتوفاهن الموت موت إنت وكأه صنعه هو أما سيد على الله إلى أن يسأل الله ألا إنت هو يغي إلهي لهم عيد سبيلا كده يغي إلهي عيد إن ناسا سجل إنه إلهي يقول نوروها ميا أحكام إسلام كبد الله يجي سجرتي لكن حيوية لما استخي مركب دنبو أيا إلهي هل كان يغي هاوين كمركا وزنجا ايكو عباكو اسلام كبد الله يجيسي سيدا قوم فوهاي ايا الهي سبحانه وتعالى هالكا انه وشيغ ايا اتقو الهي سبحانه وتعالى كل خضاوة يبكى مؤمنين تا ايلا يقول سبحانه وتعالى والله في هاوين كعيود الهي يأتينا الفاحشة تقول فماذا لا ايمان هاي فاحشة هادا ميشا وزنجا ايا ليريو ساسا الاسكيافة طيب والله فيها وين قوله ألا يأتينا لئي معنى الفاحشة فاحشة فالحمد هو الزندة لئي معنى ومن نسائكم هو ينكينا كميرا مسلمين أيضه ألا سبحانه وتعالى فاستشدوا إغم الخاتية عليهن هو ينكى سكوضة أربعة أثر أو منكم إذنك إذنك ميرا فجينا مسلمين أو بالغين أو عادلين مرخاتئة نوض إلهي أثر عادلوي عمل نوح عليه هو الحر هو الذكر الحر المكلف الذي لم يهتكد كبيرة ولا صغيرة خفة ولا ما يخل بالمرؤة أيال يجد هذه عمل نوح عليه هو روح أو لب oo xur ah oo mukallafa oo aan dembi kabiire aan korin faqiirana aan korin oo xun iyo wax markaasi muruu-adiisa amase waxa weeye sharaftiisa wax u dhimaaya. marka hadda shahaadada tani waxay ahaanaysaa calaa ru'yati zina, zinada in la arko ayaa markaasi ay ka maqaato kacan indhaha ay saaran weeye. waxa weeye iqraar haddii uu jiro waxa culimada qaarkood ay qabaan in markaasi waxa weeye laba ay ku filan tahay, laakiin haddii iqraar uu jiro oo qofka uu qirto sida axaadiisa soo aroortay waxa weeye markaasi uma baahna markaasoo iqraarkiisa macalu shahaada qumaayo weeye. dadka shidi caleehinagaa waxaa lagula kadaabaya waxaa layidhi dadka wilaasay umuurkaas sida qulaada iyo xukaanta weeye. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala fastashiduu uga markaasi yeela caleyhinna haweenkaasoo dha ilaahay dushooda arbacatan afar oo minkum idinka idinka mida udha ilaahay fain shahiduu hadday uga markhaasi kacaan oo ay ka markhaasi kacaan oy indhaha ay saaraan fain shahiduu hadday ka markhaasi kacaan faamsikuuhina qabta haweenkaasoo ilaahay macnaha waxaa laga wadaa ixbisuuhina xabisa filbuyuuti guryaha ku xabisa oo guryaha lagu haayo udha ilaahay axkaamtaa waxa ay tahay gadaalan ka sheegaynaahe faamsikuuhuna ayuu dha ilaahay xabista ayuu dha ilaahay filbuyuuti guryaha dhexdooda ku xabisa udha ilaahay. marka hadda ilaahay wuxuu yihi fastashiduu calayhina arbacatan minkum weeye waana sida hadda aan sheegayno ragga waxa weeye axraarta oo waxa weeye baaliqiinta ah ayaa loola jeedaa oo markaasi shuruudul cadaala laga haayo. marka hadda haweenka iyo addoomanka iyo caruurta ayaga markaasi wada la aqbar maayo. milyan haweena hadday arkaan iyo naagka la zinaysanayo cadeeyaan ama addooman ama caruur waxba laga soo qaadi maa shahaadood, maxaa yeele haweenku wax xuquuqullaah iyo dhaqaati kama galan weyi. haddana shahaadoodtan waxaa la shardiyaa layidhi in waktiga afartaan ay arkeen oo midoobo oo waxaa la rabaa an takuuna mustaxilatan waqtan inay tahay wa ru'yatan wa makaana weeye. saddex shardi baa la doonayaa, waktigu inuu midoobo oo isku waqti ay arkaan isku waqti sheegaan, haddana waxa weeye ru'yadooda isku hal mar inay dhacdo weeye, makaanka markaasi jinada ay ku arkeen isku hal makaan inuu yahay weeye. haddii waxa weeye saddexdaa shardi ay wax ay iska khilaafaan waxa weeye iyaga lafturkeedaa la xadaya. waxaa la rabaa in waxa weeye waktiga ay ka midowdo, hooyada ay ka midowdo, makaanka ay ka midowdo ayaa la doonaya. marka ilaahay wuxuu yihi faamsikuuhuna xabisa ula ilaahay filbuyuuti guryaha ku xabisa imnacuuhuna min mukhaaladati naasi weye dadka inay dheehaan ay ku dhex darsamaan ka manciyo udha ilaahay. dadka hadda ragga ayaa loola jeedaa, naagaha way iskala jiri karaanaa layidhi. xataa yatawafaa ilal mowti mowti intau ka oofsanayo udha ilaahay oo malaa'ikatu lmowt ay ka oofsanayso oo yajcala allahu ilaa an yajcala allahu alla inta uwaga yeelaayo lahuna haweenkaas sabiilan jid uwaga yeelaayo amase ilaahay subxaanahu watacaala wado uwaga yeelaayo sidaasa la yeelo dha ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda dariiq ay ku bixi karaan inta alla wadafa oogaan bimacnaa ilaah weeye. marka waxaa la amray asxaabta iyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo isagu waxyiga uu ku soo degaayo waxaa la amray islaamka bilowgiisa xukunkaasaa la amray haweenki markii zinada ay ku cadaato in guryaha kaliya lagu haayo walaa ay ka dhimanayaan amase waxa weye wado kaleo ilaahay xugumu uga furaayo. markaas ilaahay kabacdi wado ayuu u yeelay oo waxaa soo degay suuratu nuur aayadda ku jirto azaaniyatu wazaaniyu fajiduu kula waaxidin minhuma mi'ata jawdati oo qofki markaasi bikaara rag iyo haweenba boqol jeedalaa lagu dhufanayaa sanadna waa la taqriibinayaa oo waa la burinayaa. haweenta muxsanadaa iyo ninka muxsanka oo hadda ka hor guursaday ayagana waa rarabinayaa sida sunada ku soo aroortay. waxaa xadiis soo arooray markii aayaddan oo xadda ay soo degtay oo ilaahay xaddi uu cadeeyey ayaa nabigeenu wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam khuduu canii khuduu canii u dhahay iga qaata iga qaata u dhahay qad jacala allahu lahuna siyan ilaahay wadawaa u yeelay iga qabsada oo xukunkaan ku dhaqna xadiis saxiix muslimku uu wariyo weeyey. marka waxa weeye sidaas ayaa markaasi wadadii ilaahay ugu furay subxaanahu watacaala oo waxaa soo degay xaddoodi rasmi ayaa soo degtay. wayladaani labada udha ilaahay ya'tiyaaniha faaxishada la imaanaaya oo minkum idinka idinka mida raggiina udha ilaahay fa aaduhumaa labadaas dhibowdha ilaahay fa intaabaa haddii ay noqdaan waaflaxa ay hagaajiyaan camalka fa acrimuu ka jeesta canhumaa xaggooda ka jeestowdha ilaahay ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday tawaaban allahu tawba aqbalid badan ayuu ahaaday alle raxiiman allahu naxariista ayuu ahaaday. Ayadaynu meeshaan ka gelayno laba qowl ayaa ku jirta, hal ayaana ugu raajaxsan. Labada qowloo ku jirta culimada waxay yidhaahdeen faqaamada rag badan waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa isma jinadi baa loola jeedaa, qaarna waxay yidhahdeen jinadi waa laga warramaye liwaaska ayaa loola jeedaa. Sidaas ayaana raajixa weeye walladaani labadawdha ilaahay yaatiyaanihaa la imaanayo faaxishada. Faaxishada hadda meeshaa marka waxaa laga wadaa, waxaa laga wadaa liwaaska ayaa laga wadaa, waa jinada waa liwaaska waay oo waxay yidhahdeen owdaadan latanwiic alsalaas weeye faaxishada ee laysku khilaafsan yahay meeshaan. Laakiin waxa weeye inay liwaaska tahay ayaa la rajaxayaa weeye, oo markaasi liwaaska inay tahay ayaa adhara weeye. Jinada iyo liwaaska macan in loola jeedana waa suurtagal baa layidhi, oo ka wada dhacaya ragga ka wada dhacaya layidhi, oo jinada markaasi haweenka ka imaanaysa ayada waa noo soo dhaqday in layidhaaho naagihii jinadii ka imaanaysay horaa waa soo sheegay, oo tanna in laga dhigo waa suurtagala layidhi, waa isku ansixi karaysa iyadani jinada iyo liwaaskoo wada jira oo ragga ka dhacaya. Ilaa ragga hore lamasoo sheegin, laakiin sida raajixa waxa weeye waxaa loola jeeda halay liwaaska loola jeeda laba hadday waxa weeye liwaad ay sameeyaan oo waxyaabihi qoomuyuudka dabasafuulka ay sameeyaan. Marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala fa aaduhumaa labadaas dhibowdha ilaahay, fa aaduhumaan macnaheeru islaamka bilowgiisi sida xukunka ahay sida aayadda haddaynu soo maraynay ayay markaasay ayaguna tahayo ayaguna waa mansuux xukunkeeda. Faaduhu maadaan waxa weeye fadli in la caayo oo markaasi kaba lagu dhidhifto waxyaabahaas ayaa markaasi marka hore arrinta ay weeye. Marka hadda waxa weeye aayadda tan ayadana waa mansuux oo waxaa soo arooray liwaadka xad ayaa kusoo aroortay. Faaduhumaa dhiba u dhahay ilaahi subxaana watacaala, faaduhumaa dhiba fa intaabaa hadday noqdaan ay kasoo laabtaan ow ilaahay faaxishada ay kasoo laabtaan waaflaxaa camalka ay hagaajiyaan faaxrimuu ka jeesta canhumaa xaggooda ha dhibin ow ilaahay ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday tawaaban allahu tawba aqbalid badan ayuu ahaaday, oo qofku tawba keena tawbada alla waa ka aqbalayaa raxiiman allahu naxariista ayuu ahaaday ilaahay. Marka hadda waxa weeye warka kan waxaa lagu nasakhay xad ayaa lagu nasakhay, waa markii la yidhahdo zinaa loola jeedaa, xataa markii la yidhahdo liwaadaa loola jeedaa ayagana waxa weeye xad ayaa lagu nasakhay. Cinda imaamuna ashaafici aimada kale inteedba, laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay isaga iyo biyaha aimada kale mafcuuliduhuya midka liwaadka lagu sameynaayo oo ficilka uu ku dhacaayo asaga waxa weeye rajmi aftiisa ma aha, haba ahaaday mid muxsano hadda koor buusa la ahdo, bal waa la jaljinaha u leeyahay sanadna waa la takriibinaha u leeyahay. Marka hadda meeshaan liwaadka in loola jeedo ayaa adhara, maxaa yeele tasliyada lamiirka ayaa markaasaa kuu cadaynaysa, sidaas ayaa markaasi loo badan yahay. Marka hadda liwaadka axkaamtiisa waxa weeye imaamu shaafici wuxuu leeyahay isagu hadduu mafcuulka ficilka lagu sameynaayo waa la rajminaa ayuu leeyahay, xaddiisu marka saasay noqonaysaa muxsan iyo wagayr muxsan waxu ahaadan weeye, oo midka bikriga waxaa lagu dhufanayaa boqol jeegal sanadna waa la tawxiidinayaa, muxsanka isagaha yaa la rajminayaa ilaa markaas uu ka dhintow leeyahay. Laakiin imaamu maaliki wuxuu leeyahay midka liwaadka la sameeyey iyo midka lagu sameeyey faa'ilka iyo mas-uulka muxsan ha ahaadaane qeybkooda saha ahaadaane waa la rajminayaa ayuu leeyahay. Imaamu abu xaniifa isagu wuxuu gaasiyay liwaadka kan waxyaabahan ficilkan xumo qoomuyuudka ficilkiisoo kalaa waxa weeye xaggiisa wuxuu gaarsiyey qofkaas waxa weeye buur dheer ama sar dheer in laga soo tuuro derbi ah ee dhulka lagu soo rido ee sidaas nafta looga qaado, sidaas ayaa isaga nafaftiisa ayta aad iyo aad ayuu afiyay arrintaas, maxaa yeele arrin aad iyo aad u xoolo xun weeye. ilaahay leeyahay subxaana watacaala inamaa in kaleetamaa in hadda macnaha ilaahay wuxuuna soo dhahay fa intaabaa wa aflaxaa haddii ay soo noqdaan oy camalka hagaajiyaan faaxriluu canhumaa ayuu ilaahay meesha marka tawbe ayaa la sheegay. Tawbada hadda meeshaan ayaday caam iska tahay sida markaasi dadka tawbada laga aqbalaayo iyo dadka tawbada aan laga aqbalaynin, xaaladda tawbada la aqbalaayo iyo xaaladda aan la aqbalaynin ayaa ilaahay subxaana watacaala halkaa inooga sheegaya. Marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala inamaa in kaleetamaa ina ayuu dhi ilaahay attawbatu tawbadii ow ilaahay oo cala allaahi ilaahay korkiisa ahaatay liladiina kuwa ayay u sugnaatay yacmaluuna suua xumaanta camal faraaya bijahaalatin xaalihin kuwa jaahiliin howdha ilaahay markay rabbigooda caasinayaan ثuma bacyada yatuubuuna soo noqonaya min qariibin min zamanin qariibin zamin uu dhow soo noqonaya. Tawbada ilaahay subxaanahu watacaala ayuu nagaga warramayaa, inamaa in kaleetamaa ina attawbatu tawbadow ilaahay oo cala allaahi ilaahay korkiisa ahaatay. Cala allaahi daan maxaa laga wadaa? allatii katada calaa nafsii weeye qabuulahaa bifadlihi, waa tawbada ilaahay subxaanahu watacaala naftiisa uu ku qoray inuu aqbalaayo, fadligiisana maaragtay ay tahay calaa sabiili tafadl walixsaan weeye. hadda ilaahay wax waajib ku ah ma jiraan oo calaadaana wujuub ma keenayso, ilaahay wax waajib ay ku yihiin. waxaa kale leeyahay waxaa laga wadaa calaa sabiili tafadl walixsaan weeye, ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa ugu tafadlo ayaa laga wadaa. marka hadda hadalkan waxa weeye xusnu tartiib weeye, maxaa yeele dembiga ayaa la sheegay, markaasaa ilaahay wuxuu la fangelinayaa tawbadii inuu ka warramo ayuu alla fangelinayaa. cala allaahi daana sidaan sheegayna macnaha ilaahay ayaa islaasimiyey tafadula minhu wa ixsaanan weeye, ilaahay fadli xaggiisa ka ahaada iyo ixsaankiisa weeye. maxaa yeela allaha kariimka wacdigiisaa la yidhi ma guub yeelaayo. waxay la macno tahay kataba rabbukum calaa nafsihi raxmata ay la macno tahay, oo nafsi rabbigiinu wuxuu naftiisa uu ku qoray inuu idiin naxariisanayo. marka alla saas leeyahay calaa sabiili tafadl walixsaan weeye. markaasuu dhahay ilaahay inamaa in kaleetama hina attawbatu tawbadii uu dha ilaahay oo cala allaahi ilaahay korkiisa ahaatay, liladiina kuwa ayay u sugnaatay oo laga aqbalayaa weeye, yacmaluuna suua xumaanta camal falaaya, macsibay samaynayaa nooc kasta ha ahaatee, suma bacdiida yatuubuuna soo noqonaaya u dha ilaahay, yacmaluuna suua xumaanta camal falaaya, bijahaalatin xaal iyin kuwa jaahiliina, ee jaahiliina ayaa laga wadaa jaahiliina idaa casaw rabbahum rabbigooda markay caasayaan. waxaa la yidhi qofku markuu ilaahay caasinayo waaba jaahil aa la yidhi, oo qof hadduuba cisyaan ilaahay uu ku jiro haddii u caalim ahay caalimka la dhihi maayo waa jaahil baa la leeyahy. markaasuu dha ilaahay bijahaalatin u dha ilaahay jaahiliina weeye, cisyaankibaa waxaa lala xiriiriyay jahli, laana alcisyaana laa yataataa maca alcilmi yaa la yidhi, cisyaan ma suursoobaayo cilmi micigiisa ayadoo arrintu ay tahay. oo qofkan waxa weeye shaygan waxa uu yahay iyo caaqibadiisa isagoo ku cilmi leh oo ogaalka oo u joogo waxa weeye cisyaan ma suursoobaa la yidhi. marka waxaa la yidhi qofku macaasida uu ku dhacayo cilmiga waa laga siibahaa la yidhi, cilmiga waaba laga siibayaa. lanna ashadda annaasi khashyatan alculamaa, maxaa yeele dadka waxaa uga cabsi badan culamada, sida ilaahay uu yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa, ilaahay waxaa ka cabsanaya addoomankiisa culamada ayaa ka cabsanaysa. marka waxa weeye cilmi iyo markaasi macsi wada jiri maayaane, qofka markii macsi uu ku dhacaayo waa mar cilmiga laga salbiyey noqonaysaa. maxaa yeele rasuulkeenna waa kuu dhahay calayhi salaatu wasalaam, laa yasni zani xiina yasni wahuwa mu'minun, xataa iimaanka waa laga qaadayaa. zanigu ma zinaysanayo marka uu zinaysanayo isagoo mu'mina, walaa yasiqu saariqu xiina yasiqu wahuwa mu'minu u dhahay, midka saariqana waxadi maayo isagoo mu'mina weeye. marka waxa weeye markaan uu cisyaanka uu ka dhacaayo waaba jaahil baa la leeyahy, ee macnaha jaahilnimada midoo horuu qabay keliya laga soo qaadi maayo. suma bacyada ayuu dhahaa dhanaca leh, yatuubuuna soo noqonaaya min qariibin min zamanin qariibin zaman oo dhow soo noqonaaya. zamankan qariibka maxaa laga wadaa? qabla an yuqarqaruu weeye, intaan la dhuul yeelin ka hor soo noqonaaya, qabla alqarqara ayay soo noqonayan waqtiga la yidhaha qarqarada weeye, waa intaan ruuxdoodu qulquumka halbowlaha aysan soo gaarin. zamanka marka waxa weeye uu ku dhacay macsida iyo qarqarada tan inta u dhexaysana waa qariib aa la yidhi, waxaa qariib loogaga dhigaa la yidhi, lianna kula maa huwa aatin qariibunaa la yidhi, wax kastoo imaanaya waaba iska dhow yihiin. waqti kasta hataa kumanaantan ha noolaada hadduu rabo, waqti kasta oo imaanaya waa dhow yahaa la yidhi. cumriguna waxaa la yidhi wa in daala qaliilunaa la yidhi, cumrigaagu hama dheeraado waa iska yari hale. cumri markaasi waxa weeye si kasta haddii lagu dheereeyane cumrigu adduunyadan iyo aakhirada zamankooda haddii loo nisbeeyo qaliil weeye. waxaa marka ku sugan aayaddaanay culimmadu yidhaahdeen in la ishaaro inay haboon tahay, insaanka ku haboon tahay inuu tuubadiisa uu cusboonaysiiyo saacad kasta weeye, lianna almowta mutawaqicun fii kulli lamxatin, maxaa yeele mowtku wax la shinsanayo weeye, ilmilicsa kasta mowdaa la shinsan karaa, ilmilicsa kasta inaad dhimato ayaa shinsan kartaa weeye. weligaa ayaa waxa weeye sayidina abubakaru sidiiq waxa uu dhahay radia allahu canhu, maa kharaja minii nafsuna u dhahay wantadartu cawdahu, waxa uu dhahay aniga neefu igama bixina u dhahay ee markaa oo kolkaas kabacdigeeda aan sugo inay igu soo noqonayso. oo waxuu ka wadaa sheekhu sayidina abubakar sidiiq waxa uu ka wadaa aniga hadday neef iga baxdo neeftaasaa kugu soo noqonaysa xataa manchesterow dhah ee amay horu tegi doontaa u jirta meesha cabsida ilaahay uu ka gaaro bakiiri. Waxaa xadiis soo arooray ma jirto neef oo baxda oo ibni aadamka ka baxda ilaa biidni min allahi fi lcawdi thaaniya. Waxa weeye neefka bani aadamka ka baxda ma jirto ayuu dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam ilaa waxa weeye idan oo ilaahay xaggiisa ay ka haysato inay soo noqonayso mar labaad. Macnaha waxa weeye markii oo neefu ay baxdo markay soo noqonayso ilaahay idan ka qaadanaysa markasta weye, iyo cumri oo jadiida ayaa markaasaa meeshaas kasii bilaabanaya. Hadday neeftu kaa baxdo soo noqoshada ay kugu soo noqonayso idan ilaahay kugula soo noqonaya, cumri jadiida ayaana sii bilaabanaya. Marka sidaas ayaa waxaa loo baahan yahay makriga ilaahay cidna inaysan ka aamin ahaanin. falaa yamanu makra allahi ila alqawmi alkhaasiruun ayuu dhahay ilaahay, makriga ilaahay kama aamin ahaanayaan ilaa dadka khasaare mooye. Oo inaad mar walba aad istiraahid waad sii noolaanaysaa cumrigaagaa sii weynaynaya wax suurtagelaya maaha. alla markaas wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma yatuubuuna min qariibin, u dhahay jinin oo qariiba soo noqonaya. fa ulaa'ika kuwaasow ilaahay oo sidaas ah yatuubu llahu alla waa ku soo noqonayaa caliim korkooda oo ilaahay toobadoodu aqbalaya. wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman allee ku cilmi leh khalqigiisa, xakiiman allee fal suuban waxa uu sancaynayo ayaa alla uu ahaaday subxaanahu watacaala. walaysa sitawbatu tawbadu uma ahaanin buu dhahay ilaahay liladiina kuwa yacmaluuna asayi'aati xumaanyaalka camal falaaya, dunuubta kuwa samaynaaya ha ahaata kabaa'ir amba saqaa'ir ha ahaatee. xataa idaa waqtigii xallara uu kusoo xaadiro axadahum midkood almowtu mowtka oo kusoo xaadiro waakada fi lidci markaasi nafsi in laga siibana uu guda galo qaala dhahaaya markii uu arko waxa uu ku sugan yahay innii anigu sibtu waan soo noqday alaana hadda ayaan soo noqday arrintaasi aqbali mayso weeye. wala ladiina ayuu dhay ilaahay subxaanahu watacaala kuwana tawba uma sugnaanin yamuutuuna dhimanaya walxaalhum iyaguna kufaarun gaalo ay yihiin oo gaalnimo ku dhimanaya. waa sawxaase weeye taasu idaa taawu fi laakhirati aakhira markay ku tawba keenaan markay cadaabta arkaayaan laga aqbali maayo weye. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay axsadnaa waxaan u diyaarinay lahum ayaga cadaaban cadaab cadaabkaasu aliiman mulima waxaan wajiyaan u diyaarinay. ilaahay aayaddan wuxuu noogu sheegayaa dadka tawbadooda aan la aqbalayn. markii ilaahay uu noo soo sheegay tawbada dadka laga aqbalaayo iyo sifada markaasi la doonaayo, markuu alla noo soo sheegay halkan alla wuxuu noo sheegayaa dadka waxa weeye aan tawbadooda la aqbalayn. markaasuu dhahay alla walaysat itawbatu tawbada uma ahaanin oo tawba ka ansixi mayso liladiina kuwa yacmaluuna camal falaaya asayi'aati xumaanyaalka camal falaaya kuwa dembiga gelaya weeye. xataa idaa waqtigii xallara uu kusoo xaadiro axadahum midkood almowtu mowtka kusoo xaadiro oo waqtigii nafta laga qaadayo la gaaro qaala dhahaaya cinda mushaahadati maa huwa cafiihi weeye wuxuu ku sugan yahay markuu arko inii anigu tubtu waan soo noqday alaana hadda ayaan soo noqday ma anfacayso. waxa weeye waqtu lqarqara markii la gaaro oo waxa weeye ruuxda ay soo gaarto xulquubka ay soo gaarto waxba laga aqbali maayo. maxaa la insaanka waxaa la cinda alqarqara layihi waxau arkayaa maqcadkiisa oo jannad ahay ama naarta ahay. waxaa marka u muuqanaya calaamatu lbusra haddii ahluljanna uu yahay amase calaamati lxusni ayaa u muuqanaysa haddii waxa weeye uu kaafir yahay ama munaafiq u yahay. marka waxa weeye shallayto waqtigaas waxba ma taraysa weeye. mar haddii maqcadkiisii la tusiyey jannada ahay ama naarta ahay la tusiyey waxba ma taraysa arrintaas. walaladiina kuwiina tawba uma sugnaanin ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala yamuutuuna dhimanaya walxaalhum ayaguna kufaarun gaalo ay yihiin, kuwa waxa weeye gaalnimada ayaguna ku dhimanaya. waxa weeye hadda qofka gaalnimo ku dhintay waxaa laga wadaa idaa taabuu fi laakhirati markay aakhira ku tawba keenaan oo aakhira markay gaaraan ilaahay u tawba keena alla waxba ka aqbali maayo weye. macnaha waxa weeye laysat itawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aat walaysat itawbatu liladiina yamuutuuna hum kufaar saas weeye. aakhira markay ku tawba keenaan ilahay waxba ka aqbali maayo. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay qolada dambe hadda la ishaaraya ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo sifaatkaas iska leh actadnaa waxaan u diyaarinay oo aan u darabnow dha ilaahay lahum ayaga cadaaban cadaab ayaan u diyaarinay cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujiya cadaab oo xanuun badan ayaanu u diyaarinow dha ilaahay. ulaa'ika kuwaas actadnaa waxaan u diyaarinay lahum ayaga ayuu dha ilaahay cadaaban cadaabaan u diyaarinay cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujiya u dha ilaahay cadaab xanuun badan ayaan u diyaarinay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. hadda koor waxaanu qur-aanku soo marnay cadaabka haddii waxa weeye aliimnimo lagu sifeeyo amba ihaano lagu sifeeyo amba cadabno lagu sifeeyo waxa weeye waa cadaabulkufaala la yidhi. dadka cusaadahoo bacd cusaad oo la cadaabayo cadaabkooda ariinimo iyo ihaano iyo cadamo iyo laguma sifeeyaa layidhi. Marka hadda dadkaasi waa dad kufr ku dhintay oon ilaahay subxaanahu watacaala waxba uusan ka aqbalaynin cadaabkana lagu waarinaayo, dadkaas weye dadka cadaabkooda aliimka uu noqonaayo. Marka waxaa labadan aayadoodba ilaahay noogu cadaynayaa waqtiga toobada la aqbalaayo iyo waqtiga aan la aqbalaynin. Qof kastoo markaasi waxaa laga doonayaa inuu toobada ku degdego sidaan hore aanu soo marnay, oo waxa weeye tasyiifu tawba looma baahna. Beriyaan soo noqon doonaa, beriyaan duka doonaa, beriyaan maaragtay cibaadaysa doonaa, ee waqtigina waxa weeye kulla aatin qariib uu yahay oo waqtigii dhowaan uu isaga imaanayo. Toobada dib loo dhigaayo waa in la daayaa, maxaa yeela mowtku waa iska dhow yahay weye. Adigana ilaahay kuuma sheegin oo cid lagala tashanayo ma jirto. Cidmisa ayaa iyadoo iska socoto shaqadeeda iyo hawsheeda isaga socota oo qaflo ku jirta ayaa mowt oo baqtatan oo kale isaga dhacay, ayadoo markaasi gurigeedu wax u doonaysa owlaadeeda iyo caruurteeda ama dhabteeda ushaqaysanaysa, oo aysan ku jirin markaasi waxa weeye meeshaas kama soo naqanaysa aysa qalbigeeda ku weyneysa oo imaasa maaragtay xaalad isaga dhacda. Maxaa yeele imaamuna ashaafici ayaa waxa u dhahay kam laa xikm walmanaayaa fawqa haamatihi low kaana yaclamu lgayba maasa min kamadin u dhahay, badana ha u dhahay mis qoslaaya u dhahay. Mowtkina markaasi madaxa uu ka saaran yahay oo qarka u saaran yahay, ilaan in badana hadda idoo isku qofi iska sheekaysaysa hadda waxaa arkaysaa xabad ama mabtac soo dhacay ayuu markaasu baaba ka dhigaya, isla markaasuuna isku qofla u sheekaysanayay. Low kaana yaclamu lgayba maasa min kamadin u dhahay, hadduu ogaalahay qofkaanu qeybka wax soo socda waxa u dhima lahay murug ayuu u dhima lahay. ilaa mowtkii yaa qarka u saaray, xataa mowtkii ilahay waa naga qariyay subxaana wa tacaala ee kun sana kabacda dhamaad alu yihahda murug ayaa ku jira lahaada. Marka maslaxa ilaahay weeye, marka casharkeenina intaas ayuu ku egyahay. wallahi subxaana wa tacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. macnaha wuxuu ka wadaa saydku wuxuu ka wadaa hadday meesha iga baxdo waxaa ugu jirta aminas muse noqoni, macnaha sida mar walba ilaahi subxaana watacaala dabrigiisa aysan uga aamin ahayn oo mar walba waxa weye u diyaargarisaya oo iska ilaalinayo. waxaa kaloo soo arooray naf ma jirto, waxaa soo arooray baali maa min nafsin yakhruju min ibni aadam ila biidni min allahi fi lcawdi saaniya وعبد جديد وعي الحالي مارتي حديثة هو هاي ومارتي نفس مجلسة معنى الحقيقة الناس ناس أو يحيي ابن آدم قد حدا مجلسة إلا يحيي ابن حدا إذا الإلهي صوم غسلة يحيي إذا السلع سوى خليه تي صوم غسلة يحيي يا عبد الجديد تي هرانا يحيي عبد الجديد مغايسة oo neefta kaa baxday waa cumri tugay mudda soo noqonaysana waa cumri jadiid haley. marka hadda waxa weeye in mar walba ilaahay subxaana watacaala muraaqadeeyo ayaa la doonayaa oo waxa weeye layska ilaaliyo waxyaabahaas maaragtaya ee qaasibnimada ah oo tasluubka la samaynayo toobada dib loo dhigaayo in layska ilaaliyo ayaa laabud ah weye, maxaa yeele kulli aatin qariib weye wax walba oo maaragtay imaana waa dhow yihiin weye. cumrigina waxaa layidhi wain baala qariiba haba dheeraaday waa qariiba layidhi. marka hadda insaanka waxaa ku haboon inay toobada ay tajiidiyo si kuli laxdita saacad kastaa layidhi, maxaa yeele mowtku waa mutawaqacaya si kuli lanxad wakti kastaa layidhi. marka hadda waxa layidhi casharkeed intaas ayuu ku egyahay wallahi subxaana watacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. rajim bismi illahi الraxman الraxim alxamdu lilah rabi اlcaalamiin wsalى اllahu calىa sayidina muxamedi waalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. ya ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarithu اnisaa karhan wla tacbuduuhuna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhuna ila an yatiina bifaaxishati mubayinati wacaashiruuhuna bilmacruuf fain karihtumuuhuna facsa an takrahuu shay'an wayajcala allahu fihi khayran kasiira wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin waaataytum ixdaahuna qindaaran falaa ta'khuduu minhu shay'an ataakhuduunahu buhtaanan wa ithman mubiina وكيف تأخذونه وقد أفلى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حوكب العبانية آيات الثمانية السقالات أو سورة النساء كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغص ووهمي توبضة إيا أحكام تيرا إيا إلهي نوغص ووهمي توبضة مركادة وحاوية دد كل وقع يبوت إني يهين أيا إلهي سبحانه وتعالى نوغص ووهمي دد أو وحاوية توبة أي أصغنا سي إيا دد أن توبة أصغنانين أو أن توبة لك أقبلينين مركا الله سبحانه وتعالى وهو نسويري توبضة وحا إسكاله إلهي توبضة وكا أقبليا dadka waxa weeye xumaanta sameynaya ayagoo waxa weeye jaahiliin ah oo markaas waxa weeye marka ay sameynayaan cisyaankaas jaahil ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala haybadiisa iyo daacada ilaahay subxaanahu wa ta'aala jaahiliin ka jaahiligaasna waxa weeye saan horu soo sheegnay qofku markuu ilaahay uu caasinayo waaba jaahil caalim baha ahaada haduu rabee waxa weeye jaahil buu noqonayaa marka hadda sidaasuu ilaahay na soo dhahay kabacdina tawbe keenaya waqti qariiba waqtigaas qariibka wuxuu ahay qabla alqarqara iheeday intaan markaasi aan la dhuu yeerin oo markaasi dhuunta aysan soo gaarin naftooda aysan soo gaarin qoladaas ilaahay subxaanahu watacaala waa ka tawbe aqbalaya ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay khalqigiisa haddana shay walba maxalkiisa u dejinayaa alla markaas hadduu na soo dhahay tawbadu uma sugnaanin kuwa xumaanta samaynaayo oo dembiga gelaya markii waxa weeye axadkood uu kusoo xaadiro mowtku uu kusoo xaadiro oo waqtigii ruux laga gaaraya la gaaro waqtu nafci ay taagan tahay dhahaaya markay arkaan waxa ay ku sugan yihiin innii subtu alaana anigu hadda ayaan tawbo keeno aan soo noqday qoladaas tawbo malaha u dha ilaahay maxaa yeela waqtulqarqara markii lasoo gaaro oo waqtiga qofku dhuu yeerinayo tawbo laga aqbali maayo waxaan iyaguna tawba lahaynin kuwa dhimanayo ku dhimanaya kufriga ku dhimanaya waa idaa saabuu fil aakhirata iyagane laga aqbali maayo tawbo kuwaas waxaanu u diyaarinay udha ilaahay cadaab aliima ayaan u diyaarinay marka casharkeenna war halkaas ayuu loo joogay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyanow laa yaxilu lakum xalaal idiin ma ahan an tarisu nisaa'a haweenka inaad dhaxashiin karhan ikraah aad ku dhexashiin walaa tacduluuhunna inaad ka meermeerisiinne xalaal idiinma ahana u dha ilaahay wixii markaasi idinku lahaayeen litadhabuu inaad la tagtaana u dha ilaahay bibacdi maa shay barkiisa aataytumuhunna aad siiseen oo mahra ilaa an yaatiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin qool xumo mubayinatin oo cad ama mubayanatin caddeeyey wacaashiruuhunna la mucaamalooda haweenka u dha ilaahay bilmacruufi si macruuf oo wanaaga fa in karihtumuuhunna haddii aad kahatiinna ku sabra facasaa waxaa mudana u dha ilaahay an takrahuu inaad kahataan shay-an shay wayajcala allahu allana uu yeelo fiihi shaygaas khayran khayr uu yeelo kasiiran oo fara badan ayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxaanu soo qaadanaynaa sababu nusuulkeeni sababtii ay kusoo degtay ayaanu soo qaadanaynaa sawnusuulkeedu wuxuu ahaayey culimmadu yidhaahdeen jaahiliyadii waxaa jiri jirtaa la yidhi iyo islaamka bilowgiisiba ninku markii uu dhinto oo haween uu ka tago ama haween badan uu ka tago waxaa imaanaya wiil isagu uu dhalay oo haweenkaas uu ka dhintay aysan dhalin haweenta tan uu ka dhintay wiil aysan dhalin oo isagu uu dhalay ayaa imaanaya amase nin qaraabadiisa oo ilmo adeerkiisa ama walaalkiisa ayaa imaanaya markaasuu haweentaas laga dhintay ayuu maradiisa dusha ka saarayaa wuxuuna u sheegayaa inay naagtaasu waxa weeye uu isagu guursanaayo mahar la-aano uu ku guursanaayo iyo inuu nin kale uu u nikaaxinaayo u guurinaayo isaguna maharka uu ka qaadanaayo amase uu meermeerinaayo ilaa ay iska furanayso amba ay ka dhimanayso dhaxalkeeda uu qaadanaayo arrintaas ayay carabti jaahiliyada ay samayn jireen marka arrintu ayaday saas tahay ayaa waxaa dhintay baa la yidhi nin la dhihi jiray abuu qays nin la dhihi jiray ayaa dhintay baa la yidhi, wuxuu ka tegay haweentiisa oo la dhihi jiray kabaysata binti macnin al ansaariya la dhihi jiray. waxaa yimid baa la yidhi wiilkiisa oo markaas la dhihi jiray qays la dhihi jiray, markaasuu maradiisii uu dusha ka saaray haweenta aabihiis uu ka dhintay, kabacdiyuu ka tegaa la yidhi. arrimihii hadda aan soo sheegayna waa u sheegay oo waxau dhahay anaa ku guursanaya maharna maaragtay ku siimaayo amba nin kalean kugu dirayaa maharkan ka qaadanayaa amuurahaas waa dhaqan ay lahaa jireen, oo naasu waxa weeye markii ay reerkan ka dhimato meel kale ma aysan aadi kari jirin. sidaa markuu ku sameeyey dib dambe uma soo laabanaa la yidhi, nafaqana ma siinaa la yidhi. dhibaatadaas iyadoo islaanta ay isasaaweynta ahaydey ayay waxay u tagtay kabaysha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u tagtay. kolkaasay waxay tihi ilaahi rasuulkiisi uu ninka la yidhaha abaa qays waa dhintay, anigana waxaa iqabsaday wiilkiisi waxna isii maayo, jidkaygana iska sii dayi maayo, aan iska guursaday faraha iga qaadi maayo. markaasuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, gurigaaga iska jooga u dhahay intii ilaahay amar uu ka keenayo oo ilaahay subxaanahu watacaala wax kugu soo dejinayo. markaasa aayaddaana soo degtay. aayaddan marka waxyaabihii jaahiliyadii jiri jiray iyo islaamka bilowgiisa ayay aayaddaanu xalinaysaa. marka alla markaa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa yaxilu lakum, xalaal idiinma ahanow dha ilaahay, an tarisu nisaa, haweenka inaad dhexashiinow dha ilaahay, karhanow dha ilaahay, diraf aad ku dhexashiin, haweenka inaad diraf ku dhexashiin oo aad xoog ku dhexashaan idiinma banaanow dha ilaahay. laa yaxilu lakum, xalaal idiinma ahan, an tarisu nisaa, haweenka inaad dhexashaan. waxaa laga wadaa haweenka daatadooda weeye ee hadda waanu soo marnay haweenti oo dhimata inuu ninkeeda uu dhexlaayo, laakiin markaa daatada ma aanan maalkeedi weeye. aayaddan waxay nahinaysaa haweenka daatadooda shaqsigooda in la dhexlo. karhanow dha ilaahay subxaanahu watacaala, ay mukrihiina idinkoo dirqinaysiin oo ku dirqinaya nikaaxaas ku dirqinaya. waa sida hadda aan soo sheegaynayo dadka qaraabadooda haweenkooda ayay dirqi jireen weeye, hadday rabaan waa guursanayaan mahar la-aan, amase nimay ku dirayaan markaasay maarka ka qaadanayaan, ama waa la meermeerinayaa ilaa ay iska furato ama ina dhimato ayaa la dhexlaayaa. markaasa arrintaas laga reebay. ee haweenta hadda haddii ninkaa nikaaxeedu uu banaan yahay, hadda arrintaasa rasuulkeedu sida uu ahay iyo jaahiliyadii islaamku bilowgiisa maba banaanayno, haddee aabbaha waxa weeye haween uu ka dhintay oo adiga aan ku dhalin hooyada oo kale weeye, waxaana noo imaan doontaa mardhow walaa tankixuu maa nakaxa aabbaukum min annisaai, aayaddaasaa lagu reebi doonaa. laakiin jaahiliyadii way guursan jireen. marka hadda waxaa la diidayaa haweentii in markaasi la dirqiyo, oo markaasi ninka qaraabadiisa ah inuu haweentii uu ikraaho, amba walaalkiisa ahaada ama adeerkiisa ahaada ilma adeerkiisa ahaada, oo la yidhaahdo reerkayna kama bixi kartiye naagsi la dirqinaayo, taas ayaa waxa weeye la diidayaa. haddii naagta si ikraaha lagu xirane oo la qasbana, waxa weeye nikaaxyaanba ansixayn, sababtoo naagtu waxa weeye naag oo nikaaxeeda idankeeda in lagu nikaaxsho mooyaane aan markaasi ikraah waxba maaragtay aan lagu samay karin, maadaama naag tayiba ay tahay. walaa tacduluuhunna, inaad meermeerisiinna xalaal idiinma ahanow dha ilaahay. walaa tacduluuhunna, ay tamnacuu aswaaja kum weeye, haweenkiina inaad meermeerisaan, can nikaaxi kayri kum weeye, qoyskiinay guursadaan ood iska haysataan, walaa aqibata lakum fiihina weeye darara diraaran. waxaa kaloo ilaahay subxaanahu watacaala uu mancinayaa haweenka markaasi la furay amase kuwa laga dhintay in la meermeeriyo oo markaasi layska haysto iyadoon qofku dan uusan ka lahaynin, amase haweenta la qaba laftirkeeda in layska haysto iyadoo qofku wax dan ahu ka leeyahay aysan jirin, laakiin uu u haysanayo inuu haweentaas dhibakaliya u haysto, dembi weeye maaragtaya oo qiyaamo aad iyo aad laysu su-aalayo. macnaha waxa weeye laa yaxilu lakum miraasu nisaai walaa cadluhunna, naagaha inaad dhexashiin daatadooda inaad meemisaan meermeerisaan idima banaana. waa kadaab aswaajta lala kadaabaayo, sidaa horuu soo sheegnay waxa weeye ninku waxau ahay naagta inuu ikraahayo iyadoo markaasi waxa weeye mahar ay ku leedahay, markaas waxa weeye waxau xumaynayaa dhaqankeeda u xumaynayaa, markaas ayuu dhibayaa si ay isu furato. waxau u dhibayaa naagtaanu markaasi quru xasamaysa uu leeyahay oo markaa aada wax keysi usley, waxaan xalaal ahaynin dad badanna ay ku dhaqmaan haweenta iyadoon dan laga lahaynin in markaasi waxa weeye loo haysto iyaysan nin kale guursanin loo haysto ayaa dhici karaysa. kaasna waxa weeye wax banaanin waaye. walaa tumsikuhuna liraaran waa kowdha ilahay haweenka haysana dhib daraajiisa u haysana. haweenka markaad haysanayso waxaa loo baahan yahay inaad taqbo aad ka leeda oo dan aad ka leeda, laakiin inaad markaasi dhibaato u hayso waxa weeye ilahay baa kugu xisaabtamaya. litadhabuu inaad la tagtaan u dha ilahay bibacdi maa shay barkiisa aataytumuhuna aad siiseen oo mahara weeye, waa siday samayn jireen carabtii jaahiliyada. marka haddaba waxyaaba oo waxaa jira dhaqankeenna xataa wax bartood kasoo gelaya arrintaas, waxyaabahan hadda loo yaqaano dumaalka loo yaqaano ama dumaashiga loo yaqaano waxa weeye siyaabaha qaarkood dadka qaarkiis si xumay ugu dhaqmaan. waxaana dhacaysa in haweenka ninku marka uu ka dhinto nin aysan iyadu doonaynin in lagu ikraahayo amase aysan guursa karin oo la qasbaayo, haddii kareentooday nin lacalla ay guursa istiraahdo reerkan ka baxsan in ninka la dilaayo ayadana dhib loo geysanayo. taasi waxa weeye ayaduna aayaddan sida ay sheegaysay meel ka soo gelaysaa. laakiin haddii haweentaanu ilmo ay leedahay ama yaysan lahaanine ninkii ninkan qariibkiisa ahay owlaaddii u maslaxadroon yahay oo maxrama u yahay ee maslaxo laysku afgarto iyaduna raalligeeda ay tahay ninkaana u banaan yahay, ninkaanu dadka guursana u kamid yahay, markaas dhibaato ma leh. laakiin waxaan la ogolaynin in haweentii waxa weeye la dirqiyo oo markaasi nin aysan rabin lagu dirqiyo, taasaa la diidaya. haweenta markii laga dhintoy cudadeeda dhamaysata xor weye ninkayna sii guursaysa. ninkaanu hadduu maaragtay qariibka la hadow isaguna dadka guursana uu kamid yahay raali isu guursadaan waa qadaas. laakiin dhaqanka soomaalida qaarkood waxyaabaha ay markaasi haweenka dumaalka waxa la yidhaha ay ku samaynayaan oo naaskii la igraahayo waxa weeye wax diinta islaamka gosha ma laha, wax dhaqankii jaahiliyada oo carabta xiriir lalana weeye. ilaa an yatiina u ilaahay inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin, faaxisho mubayinatin oo cad. faaxishadatan waxaa la yidhi inay haweenkiisina la yimaadaan amase markaasi nushuus ay la yimaadaan, markaasi nimankii inay dhibaan way leeyihiin ilaa iska furanayaan ama iska qulcayaan. maxaa yeele naagtan iyadoo ninkaana u fiican yahay iyadii baa dhibaysa. markaasi waxa weeye in haddii ay dhibtoy ka tan taagayso asaguna uusan furin ilaa ay iska furato, markaas waa u banaan ilaan iyadaa dhib keentay. wa aashiruuhuna, la mucaamaloodow ilaahay haweenka bilmacruufi, si wanaag. qowlka iyo nafaqada iyo labaryada ayaa la doonayaa in macruuf markaasi lagula mucaamaloodo amar ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka yimidi weeye. oo waxaa la rabaa haweenka almucaashara bilmacruuf ayaa ilaahay subxaana wa tacaalana amraya weeye. waxaa la rabaa qowlka in lagu adeeco iyo ficilka weeye. waxaa ka mid ah almucaashara bilmacruuf in la baro masaalixda diintooda iyo adduunyadooda haweenka in la baraa la doonaya, oo diinta la baro waxa weeye adduunyada wax laga baro. fa in karihtumuhuna, haddii aad kahanaysiin ow ilaahay, haweenki waxa weeye qofkaama haween ayuu qabaa laakiin dabcigiisa ayaa kahanaya. waxaa meesha ku jirta fasbiruu sabr weeye, jawaabidaa maxluuf weye, haddaad kahanaysiin ku sabra u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. oo haweenka waxaa la rabaa in lagu sabro ayaa la doonayaa. sabarkana ilaahay wuxuu dhahay facasaa, waxaa mudan oo xaqiiqa ah an takrahuu inaad kahasiin shay-an shay, wayajcala allahu allana uu yeelo fiihi shaygaas khayran khayr uu yeelo kasiiran oo fara badan. oo waxaa weeye naagti aad kahanaysay oo dabcigaagu uu kahanayay oo aan markaasi waxa weeye dabeecadaada aan soo jiidanaynin, waxaa dhici karaysa oo xaqiiqaha in ilaahay idinkaga arsiqo ama alla uu kaa siiyo haweentaas weled oo saalixa inay dhashaa dhici karta. hallabaada hase dhidiyaaday maxaa yeele weledkaas saalixa, waladun saalixun yadcuu lahu, xadiisku waa sa u ahay weled u duceynayo saalix. haweentii marka iyadoo sidaasa in khayr kale ilaahay kaa siiya dhici karta inaad ku sabartaa la doonaya. warka haddii lasoo koobo ixsaan loo sameeyo haweenka, dabeecada wanaagsan ayuu kamid yahay. ayaga waxa weeye xumaanubaha ka dhacdo. maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yidhi yaqlibna kariiman, ninka sharafta leh haweenku way ka adag yihiin, wa yaqlibuhuna laiimun, midka doqonkaane asaa naagaha ka adag. fa uxibu an akuuna kariiman maqluuban, waxaan jeclahay inaan noqdo mid wanaagsan oo haweenku ka adag yihiin, walaa uxibu an akuuna laiiman qaaliban, mid doqon oo naagaha ka adag inaan ahaada ma jecli. oo her iyo habeen kuwa naagaha dilaaya oy naaguhu ka baqaayaan waxa weeye dad wanaagsan maahan, sida nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam. oo markaasi haween badan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo dacwooday oo markaasi la dilay, nabigu waxa u dhahay ulaa'ika, kuwaasu ma aana u dhahay rasuulku calayhi salaam ulaa'ika u dhahay laysuu min alkhiyaar, kuwaasu akhyaarta kamid maana u dhahay naagaha dilaaya. marka waxaa la rabaa almucaashara bilmacruuf ayaa la doonayaa. haweenkii dabcigaagu hadda u kahanaayo waxaa xaqiiqaha u dha ilaahay inaad shay kahatiin, wayajcala allahu allana uu yeelo fiihi shaygaas khayran khayr uu yeelo kasiiran oo fara badan. hadday walad saalixa ay dhasho ama rag wanaagsan oo sulaxa oo fara badan, waxa weeye hadda khayr badan baa ilaahay yeelay. وإن أردتم هدي أدون يسين أو إلهي استبدال زوج زوج بدلدي صو إلهي مكان زوج زوج كالبوس كيسة زوج ينك نوالي إله ناك نوالي إله ماشان وحال ولدي إله ننك رجع هو هوينك قبا أيا وحا أدون يا هوينك إنه استبدل دلو استفره أو مركز مثل كالبوس كيسة أو كان أي دون يا ما دام وحاوي هدى على وصف رو إلهي أدير العلق وكسبه واي أو أدون أي إنه هوينك لكبه دلو أي الله وحليه وإن أردتم هداد دوني سين استبدال زوج الزوجة بالدريد هذا مكان الزوج نول إله الزوجة كالبوس كيلا أتكو بالدشاء وآتيتم روزي نحا على إساب قد حفو تحقيقة وقدر إساب والحال قد حقيقها آتيتم آسيسين إحدى هم هوين كاف من الدولة وحوية مدى اللي بجدرها أيوة يقن دارا مال فربضا وحوية مهر كيال ولجي ذا فلا تأخذوها تقاضنا منهم مال كاف شيئا شيئا تقاضنا إلهي هوين كاف حوية واجد كفور إساب أما هري إذا مهر كوسي سي هذا مرك عبد عفوري سي إذا مهر كسي سي مرك وحال الدنيا يا مهر كاسنا وحبلا قطع هذا من مره بيلا فراي أو الوحى نوجينا يا ضلاف إنا وحي مهر أي أن لقطع هذا من أيام الدنيا يا هوا فربنا هذا دي أودون فلا تأخذوها كقطع هذا والإله منه قد بارك شيئا شيء أكقطع هذا والإله هبا يا ذي وي قل كسود إله أتأخذونه مكقطع هذا لي سين بستان الحال يا في ظلم أخذ ياسو وإثما حاله يأتي ذنبها مبينا وعب أتأخذونه وما كقاضنا يستعنوا إلهي استفهام الإنكار وتوضيح وعي أكقاضنا وعي بوثانا حاله يأتي ظلمها وإثما حاله يأتي ذنبها مبينا وعب وإنك إنما كاتمار كود الأقاطه حاران وعي أيضا عن مركز أنقوم سامحين أدعى زيه هالف ويه سردة بلوغة صومة حتى لما لك إلهي بوث يدعي وكيف سليبا تأخذونه أدوى قادنيسي وكيف ادو قادان انسان واكي وكيف سيدهبا تاخذونه ادو قادان انسان والحال قد حقيقتها افلا وغاري بعضكم برسين الى بعض برك كلا وغاري او waxaa way haweenki waxaa laga wadaa gaaritaankan jiraa aan jamaac way adabtana la baraya waa way adinkoo haweenki jamaacdeen dad maarta oo qadan insaan way maxaa la jamaac waxa uu sugayaa maarti oo dhan ayuu sugayaa والحال قد حقيقتها افلا وغاري بعضكم برسين إلى بعض بك سلقوا جاري وأخذنا أي قبطين هذين منكم حقينا ميثاقا بلن أيضاً كو قبطين غليلا أو أرد أيضاً كو قبطين بلن كان هذا وحوية وهي إلهي أن أمره قرآن كان هو أمره ومن إمساكهن بمعروف أو تسريحن بإحسان إن هو أنك مركز الله يستو سوى ناغ الله يستو إيه إيه اللي سيدة يسوى ناغ المسيدة حكم الحياة وعلى جيدة يا هو أنك إن دباس الله يستو ودباس الله يجحبه تاس إيه اللي جيدة يا waxyaabaha hadda dadka qaarkii sadex oo waxa weeye jabinkan soo dartanaya Soomaalida oo waxa dhacaysaa weynki in la iska mahadsado duurkaas laga maraayo ee sanawaad laga maqan yahay war iyo wacaalna ninka aysan u haynin ee kulkaasi waxa weeye meeshaas dhibaato fara badan ay markaas ku hayso arintaas dib u weeyey haweenka si wanaagsan ha loo dhaqdo hadii markaas ay kula fiican yihiin hadii kale dadka la iska sii daayo yaan la dhigay way xaq ahay oo markaas ayagu ay lahaayeen oo ilaahay qofka saarana qofku waa inuu iska bixiya hadii kaleentood waxa weeye xuquuqul aadami waa dhib badan tahay maalinta qiyaamo dhibaato weyn ayaa imaanayso waxa weeye qofkaasu maalinta qiyaamo kugu tacluqaya marka waxaa loo baahan yahay in arrimaha noocaas iyo dhibaatada haweenka lagu hayo la iska daayo ayaa loo baahan yahay ilaahay yuri subxaanahu wa tacaala wa kayfa sideeba ta'khudunaha uga qaadanaysaa bal arrintaas u fiirso bal sidee ilaahay subxaanahu wa tacaala seed uga qaadanaysaan wey maba ka qaada kartiin wey meeshaas marka hadda waxaan ka qaadanaynaa waciid adag inuu ku jiro wa kayfa sideeda ta'khudunahu aad uga qaadanaysaan u ilaahay maharka seed uga qaadanaysaan biayi wasin wey waseed uga qaadanaysaan wey walxaal qad xaqiiqeha aflaa uu gaaro u ilaahay bacdukum barkiin ilaa bacdin barka kale uu gaaray gaaridda hadda waa middan sheegan kinaaya can aljamaac wey sidaas ayaana imaamul ashaafici uu ku fasiray in hadii ninka naagka oo jamaaco meherka uu sugnaanayo dhammaantiisa laakiin maalikiyadu waxay qabaan khalwo xataa haddii uu la galo waxa weeye meherku waa sugnaanayaa oo haddii caawa ninkaa naagtaa loo geeyo guri laysugu geeyo haddii waxa weeye naagta uusan u tegin uusan jamaacin meher waa waajibayaa waxaa qaba maalikiyada ayaa qaba weeye oo waxa weeye muddo uu la jiro inuu ninku naagta oo ku wadiyo ay suurtagal tahay haddii waxa weeye uu la jiro saasay ayagu qabaan laakiin aimada kaleentood sidaas ma qabaan weye meherka waxa sugaya waxa weeye jamaaca ayaa sugaya meherka dhammaantiisa haddii kaleentoodna waxa weeye nisfulmeher ayaa sugnaanaya haddii caqadka mahar lagu sheegay, haddii kaleentoodna mudca ayaa la siinaya, sida aynu mar dhow kusoo mari jirnay suuratul baqara aynu kusoo maraynay. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa kayfa, sidee baa ta'kuduunahu, aaduga qaadanaysaan, walxaal qad xaqeeqaha aflaa uu gaaray, bacdukum barkiin ilaa bacdin, barka kale uu gaaro, jimaacu ku gaaray. Wa akhadna, haddana haweenku ay qabteen, minkum xaggiina, miisaaqan, ballan aydinku qabteen, hawdha ilaahay, galiidan oo adag aydinku qabteen. Hadda waxa weeye aqdigan xaqiiqada ama ta'aqidka wax ku qabanaya xaqiiqada waxa weeye alla weeye subxaanahu watacaala. Maxaa yeele ballanka kan oo almucaashara bilmacruufa, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa xaqiiqatan asagaan u qabtay. Laakiin haweenka waxa loogu isnaadinaya, loogu tiirinayo waa majaas oo la yidhaha majaas caqli, waxaana kamid tahay min alisnaadi lisababiyay kamid tahay. Marka hadda waxa weeye mar haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu qabtay, waa arrin maaragtay aada iyo aada u adag, waxaa iyaga loogu isnaadinayo wax iyaga ballanka nagu qabtaa laga dhigaya. Haweenku waxa weeye waa dad lucafa ah, mujtamaca mus islaamkana waxa weeye sharafay ku leeyihiin, marka waxaa la doonayaa xuquuqdooda in la ilaaliyo, oon xuquuqda diinta islaamka ay siisay inaan markaasi aana lagu tumanin ayaa la doonayaa. Wax xuquuqda islaamka ka baxsana waxa weeye ayagana inaan loo raadin, ayaguna aysan dalbin ayaa la doonayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walaa tankixuu ha guursan, ud ilaahay, maa man duul ha guursana nakaxa ay guursadeen aabaa'ukum aabayowgiina oo min annisaa'i haweenka kamida, ud ilaahay, ilaa laakine maa kii qad xaqeeqaha salafa hormaray oo aad samayteen, kaas waa laydiin casinayaa, innahu allane amase innahu nikaaxaas, innahu nikaaxaas oo waxa weeye aabaadi haweenkay guursadeen la guursaday, saada soo maraynay, kaana wuxuu ahaaday faaxishatan, fool xumo ayuu ahaaday, iyo wa maqtan cale ayuu ahaaday, wasaa'a waa xumaaday, sabiilan min sabiilin jidna waa u xumaaday. aayaddan hadda waxa weeye aayaddii aynu kasoo bilownay casharka oo tawnusuulkeeda aan kasoo warannay ayay taxliilinaysaa sidaa hadda aanu soo maraynay. maxaa yeelaa waxaanu soo marnay jaahiliyadii iyo islaamka bilowgiisii, wiilku haweenta aan dhalino aabihiis uu ka dhintay inuu guursa jiray. ilaahay marka wuxuu dhahay aayaddan ayaa lagu nahiyo soo degta iyaduna, waxaa meeshaan laga gudagelaya oo alla noogaga bilaabaya subxaanahu watacaala, haweenkii muxaramaadka ahayoo layska xarimay oo ragga laga xarimay, waxaana ilaahay ku bilaabaya zawjatul ab ayaa lagu bilaabayaa aabbaha zawjadiisa, aabbaha zawjadiisa ayaa lagu bilaabayaa haddii uu furay iyo hadduu ka dhintaba. waxaana loo qasdaya shacnigeeda ayaa aada iyo aada loogu qasdaya, loo xoojinayaa. maxaa yeele saan horuu soo marnay jaahiliyadu waxay samayn jireen haweenta markaasi aabbahood ou ka dhintay ayay guursan jireen weeye. marka waxa weeye waxaa markaasi layska nahinayaa in la guursado haweenkaas la guursa weeye. haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa arrin fool xuma oo sharciga iyo dabciga ku xun inay tahay. marka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku sheegay arrintaas zawjatul ab ah, dabeecada iyo sharciga inay aada iyo aada fool xumo ugu tahay, markaasaa ilaahay wuxuu ku gooni yeelay aayad oo goonihi ayaa lagu gooni yeelay. maxaa yeele hadda waxaa noo imaan doona haweenka waxa weeye oo la xarimay, aayaddan soo socota ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogu jamci doonaa. arrintaana marka arrin aada iyo aada u fool xun eeday si goonihi ayaa markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala halkan ayada ugu sheegaa weeye waayahay. marka aayadihii muxaramaadka lama dhex gelin. marka alla wuxuu dhahay walaa tankixuu ha guursana, maa man duul ha guursana, maaday macnaa mana laga dhigayaa nakaxa aabaa'ukum aabayowgiina ay nikaaxsadeen oo min annisaa'i haweenka kamid ah, udha ilaahay, ilaa laakine maa kii qad salafa hormara, udha ilaahay, oo horay aada u samayteen, fa innahu maxfuun canhu weeye, ilaadaan markaasi waxa weeye waxaa laga dhigayaa istisnahan munqadixaa laga dhigayaa macnaa laakina weeye, waad horuu samaysteen waa laydiin casiya ilay leeyi. markaasuu dha ilaahay innahu ayuu dha ilaahay nikaaxaas oo markaasi zawjatul ab la guursado, zawjatul ab oo la guursado udha ilaahay, kaana wuxuu ahaaday faaxishatan fool xumo udha ilaahay dinba oo qabiixa, wa maqtan ayuu ahaaday caro ay sababan lilmaqti weeye, caro ilaahay ayuu sabab u yahay weeye, waa asadul buqli ayaa la yidhaha, carada ilaahay midda ugu dara ayaa maqtiga la dhahaa. wasaa'a waana xumaada, bi'sa waa baas lahaaday, sabiilan min sabiilin xagga jidka ayuu baas lahaaday, dariiq aada iyo aada u fool xumo la qaada weeye. marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.